Nevetni jöttem, Cézárt nem dicsérni. Elnézést kérek ezért a szóviccér itt az elején, én se szeretem a szóvicceket, én is azt vallom, hogy kodlicet, szóvicc, nonlicet, jóvicc. Azért mondtam el rögtön, mert hogy a nálunk szokásos ünnepségek rituáléja szerint a most következő rövid ünnepi beszéd alatt ne csukják le a rádiót, kedves hallgatók. Ez alatt nyugodtan futhatnak egy kört a konyhában, vagy egyéb mellékhelyiségben, de aztán gyorsan vissza, mert az ünnepi beszéd után nem a szokásos jutalomasztás következik, hanem rögtön a kultúrműsor. Hát akkor első napirendi pontunk, felkérem magamat, hogy tartsam meg ünnepi beszédemet. Kedves elvtársak! Kedves elvtársak! Kedves barátai, kedves barátnői, és még kedvesebb ellenségeim. Egy szóval, kedves hallgatóink, most, amikor itt állok, térdig a meghatottságban, önök joggal emlegethetik az én jó, édes kereszt anyámat. Joggal mondhatják önök, hogy menjen a Marton a jó, akárhova. Évek óta nyomják a sódert a fölösleges évfordulók, meg ünneplések ellen, és ők meg úgy ünneplik magukat, mint Szabó László a lakosság segítségét. Való igaz, 15 év nem nagy idő egy vállalkozás életében, hivatalosan nem is évforduló. De azért, ha nálunk egy vállalat vagy intézmény élén ugyanaz a vezetés megáll 15 évig, az már valami. Vagy ott felejtették. És megint nem magunkról beszélek, hanem a Magyar Rádióról, ahol bármilyen hihetetlen, a főnökeim ugyanazok, és nem 15, hanem 25 éve. Jó 15 évvel ezelőtt bátorság volt a részükről azt mondani, agyrém, amit maga gondol, Marton, ezzel az egész rádiókabaréval, de próbálja meg. Annyira agyrémnek tűnt, hogy az egyik szerkesztő kollégám, akit nem akarok név szerint emlegetni, Kaposi Miklós, azonnali felmentését kérte. Ő 10 éve a Kabaré Színház leányvállalatában a Karinti színpadon havonta sikeresen cáfolja önmagát. Úgyhogy egyedül maradtam Szilágyi Györggyel, de ő is közben csendbe beleőrült, úgyhogy magamra hagyott. Egy szóval nem magunkat, a Kabaré Színházat, hanem a Magyar Rádiót szeretném ünnepelni ezen a napon. A lehetőséget, a támogatást és azt, hogy volt türelmük bennünket nem könnyű pasasokat elviselni. Nem csak elviselni, hanem a csímbe voltunk, még védelmet is adni. Komolyan veszik a humort, sőt, halált megvető bátorsággal még támogatják is. Pedig olyanok vagyunk mi, mint az előkelő család jó nevelt gyerekei között az a kölyök, akivel szégyen kimenni az utcára. Vendégségbe vinni. Az pedig egyenesen életveszélyes, mert biztos, hogy az előszobába feldönti a vázát, a vacsorát fennhangon szidja, és amikor a legjobban dicsérik a háziasszonyt, hogy milyen elegáns, fiatalos és mennyit fogyott, akkor kérdi a leghangosabban, apuka, ki ez a randa öreg kövér néni? Szóval a rádió vezetői kimertek velünk menni az utcára, hát vendégségben még várat magára. Pedig milyen előkelő és jól nevelt a többi gyereke. Ott van például a zenei gyereke, aki a sumér kórusművektől, a klasszikusokon keresztül, Kurtág Györgyig, mindent kívülről fúj a fülünkbe. Vagy az irodalmi gyermek, aki még a mai rohanó korban is képes arra, hogy 2-3 órás hangjátékokat hozzon létre a saját örömére. Aztán a legfontosabb testvérünk, a nagy informátor, ugye a hírharang. Ő a legtájékozottabb, illetve a legtájékoztatottabb közöttünk. Akár 168 órán keresztül tudja sorolni. Mondjuk egy Somogy megyei látogatás alkalmából azoknak a névsorát, akik a látogatásra elkísérték azt, akit el kell kísérni egy látogatásra. Ilyenkor egy ország tördeli a kezét az izgalomtól, hogy ja Istenem, csak nehogy egy nevet kifelejts. És nem felejtik, nem. A jó atya úristennek. Szóval ilyen előkelő családban vagyunk mi 15 éves vásodkölykök. De a legnagyobb megtiszteltetés, hogy vállal bennünket ez az előkelő család, sőt, elismerését kifejezendő, még díjat is alapított, a Karinti gyűrűt. Azt kérdezhetnénk el, hogy hát ez mire kellene. Hiszen ott van erre a célra a hivatalos állami díj, amit a magyar humor másik klasszikusáról, Gábor Andorról neveztek el. Hát miért kellett? Talán azért, mert a Gábor Andor díjat hihetetlen gondossággal, évről évre a legszomorúbb íróknak adják oda. Olyan szomorúaknak, hogyha Gábor Andor élne, meg se kaphatná a Gábor Andor díjat. Ő csak József Attila díjat kaphatna. De hiszen József Attila se József Attila díjat kapott, hanem Kossuth díjat. És Kossuth Lajos se kaphatna Kossuth díjat, hisz az művészeti díj, legfeljebb valami zászlórendet, például olyat, amilyet Michel Gyarmati, a Foli Berger igazgatója kapott. Azt mondtam az előbb, hogy halált megvető bátorság kellett a rádió részéről, hogy engedélyezze a Rádió Kabaré Színház rendszeres jelentkezését, túloztam. Jó 10 esztendei edzőtáborozás előzte meg ezt a döntést. Én magam is olyan öreg motoros vagyok itt a rádióban, hogy emlékszem arra az időre, amikor még így kezdődtek a kabaré tréfák, hogy jó reggel, Gizike, az osztályvezető kartárs már bent van? Vagy emlékszem azokra az időkre, amikor a szilveszteri műsorokat az ország illetékes vezetői előzetesen meghallgatták, és mindenki arra volt a legkíváncsibb, hogy mit kellett kihagyni. Meg kell mondjam, hogy ez ellen mi gondos szervező munkával védekeztünk. Ezeken az úgynevezett lehallgatásokon a munkatársaimnak végszóra megadott feladatai voltak. Kinek kinek? Pontosan tudnia kellett, hogy melyik rázós poennél kell a fekete kávét zajjal behozatni, az ásványvizes üveggel csörömpölni, és a legrázósabb poenoknál az előre odakészített, nagyméretű fémhamutartót csörömpölve feldönteni. Sok remek poén köszönheti életét ezeknek az akcióknak. Vagy hogy még egyet említsek, a keresztapaságomat. Azokat az igazi régió pesti vicceket, hát ki kellett keresztelni. Hát nem mondhatjuk azt, hogy Kónics Grün utazik a vonaton. A mi vonatunkon. Nem Kónics Grün utazik, hanem Kovács és Szab. Eddig a keresztelés könnyen is ment. A gond azzal volt, hogy a csodarabbit hogy kereszteljük ki. Nem mondhatjuk mégse azt, hogy csoda plébános. Az ismert vicc hogy hangzott volna így? És akkor azt mondta a csoda plébános, nézze Kovács úr, ez nem kóser, hanem tréfli. Hosszú lenne azoknak a névsorát végigmondani, akikkel ezt a 10 éves edzőtábort végigcsináltam, és egyben a Kabaré Színház alapítói voltak. Erre a mai napra mindenkit meghívtunk. Önök itt találkozni fognak közel 100 közreműködő. De hadd emlékezzek itt azokra, akik nélkül nem lett volna kabaré. Van a szobám falán egy fénykép, ahol az alakuló ülés résztvevői ülnek egy nagyon hosszú asztal körül. Az élők mellett köztük Komlós János, Brackfeld Siegfried, Ősz Ferenc, Baktai Ferenc, Somogyi Pál. És már a Humor Fesztivál résztvevői közül is hiányzik Tormai László. És ezt a képet nézem, akkor ez a 15 év nem is van rövid idő. Na ezért gondoltuk azt, hogy a pártunk és kormányunk bölcsen úgy döntött, hogy csak 5 évenként legyen díszszemle, akkor mi 15 évenként egy kabaré szemlét megengedhetünk magunknak. Úgyhogy kedves elvtársak, díszszemle indul, tűz. Leveleket írtam mindazoknak, akik valaha szerzők, közreműködők voltak elmúlt 15 esztendőben, sőt, azoknak az intézményeknek, szerveknek, hatóságoknak, akikkel valaha foglalkoztunk a tőlünk megszokott jó indulattal a rádióban. Azt igazolják ezek a válaszok, amiket itt majd önök fognak hallani, hogy ennek az országnak úgy tűnik, hogy van humora. Szóval, amit már sokszor mondunk, hogy a magyaroknak tényleg van humora. Meglepő válaszokat fogunk hallani, van benne humoros is, van benne tiszteletkör is. Ugye, amint tapasztalták eddig, nagyon sokan elfogadták a meghívást, személyesen itt vannak. Nagyon sokan nem tudnak személyesen itt lenni, ezért reagálásai kétfélék, vagy levélben válaszoltak, vagy azt kérték, hogy amit mondani szeretnének, az kollégáink vegyék magnószalagra. Két szágódó riporterünk van ebben az ügyben, ugye ezt a hagyományt Kaposi Miklós már évek óta űzi, és a Selmeci Tibor, aki most tanulja. Engedjék meg, hogy ismertessük az első levelet. Marton Figyes elvtársnak, Magyar Rádió Budapest. Kedves Marton elvtárs! Programom zsúfoltsága miatt sajnos nem tudom vállalni, hogy éljek a felkínált lehetőséggel és megszólaljak a Rádió Kabaré Színházának jubileumi műsorában. Megértését kérve önnek, munkatársainak és a műsor szereplőinek ezúton kívánok további sok sikert. Elvtársi üdvözlettel, Lázár György. Nagyon köszönöm Lázár elvtársnak a válaszát, és nagyon sajnálom, hogy nem tudott megszólalni. Lázár elvtárs különösen kedves számomra, ugyanis ő egy kabaré történeti személyiség, hadd mondjam itt el. Ugye a nyitomban mondtam azt, hogy úgy kezdődtek, ugye a főosztályvezető kartársat már vacogva bontuk a kabaréban. Az első miniszter, akinek a nevét kimertük mondani a kabaréban, az Lázár György volt. A műsorunkban akkor volt egy olyan sorozat, talán emlékeznek rá egyesek, hogy a hónap hírei. Ugye olvastuk a híreket, és akkor az újságírók kommentálták. Na, ebben a sorozatban hangzott el az a hír, hogy Lázár György az új munkaügyi miniszter. Mire Abodi, miért az előző ki volt? A következő... Köpecé Béla művelődési miniszter mit ért azon, hogy kabaré? Tudom, hogy a kabaré eredetileg holland szó és ivószobát jelent. Ez ment át a franciába, ott már spiritualizálódott, és mire a 20. század elejére eljutott Magyarországra, itt már az új irodalomnak a szócsöve lett a kabaré. Az ital, ugye, amely spiritus szellemé lesz. Hát én ezt kívánom, hogy a magyar kabaré ezt a szellemet segít tovább. Ígérjük a Köpecé elvtársnak, hogy a spirituszt a jövőben is szeretni fogjuk. Tanár úr, Hogyan lehet összeegyeztetni Rákóczi kutatásait jelenlegi beosztásával? Hát gondolom, hogy abból a szempontból mindenképpen, hogy Rákóczi példakép lehet arra, hogy az ember megpróbáljon újítani. Lehet, hogy a sorsa modell lehet arra is, hogy hogyan kell egy művelődési miniszternek karrierjét befejezni. Bujdogságban. A következő válasz szintén levél volt. Építésügyi és városfejlesztési miniszter. Tisztelt Marton Frigyes elvtárs, Magyar Rádió. A Rádió Kabaré Színház és az építésügy műsorában van két közös vonás. Az egyik, munkánkkal mindketten jó kedvre akarjuk deríteni az ország lakosságát. A másik, hogy nekünk sem sikerül mindig. 15 év az nagy idő. Bátran mondhatom, azóta élünk mi a rádiókabaré és az építésügy házasságban. Kiegyensúlyozott házasság ez, bár bevallhatom, az sem esett rosszul, hogy az idei szilveszterkor kaptunk egy kis kimenőt. Baráti üdvözlettel dr. Ábrahám Kálmán. Köszönjük Ábrahám elvtársnak, és azt üzenjük, hogy amennyiben a Nemzeti Színház is olyan villámgyorsan fog felépülni, mint ahogy a mikroszkóp színpadot felépítették, akkor hosszú kimenőre van kilátás. Nem először vendége a kabarénak Hetényi István pénzügyminiszter. Most a legfontosabb kérdés, hogy állnak a pénzügyeink? Csodálkozom a kérdésén, hiszen a kabaré ezt mindig jobban tudja. Lát-e hasonlóságot a miniszter a pénzügyi tárca és a kabaré között? Inkább különbséget. Én nekem a napi élet apró filléreivel kell foglalkoznom, maguk meg nyugodtan foglalkozhatnak a nagy kérdésekkel, csak vigyázzanak arra, hogy tehetségüket ne váltsák apró pénzre. Következő levél. Belkereskedelmi Minisztérium. Magyar Rádió Kabaré Színháza Budapest. Kedves Kabaré Színház! Önök 15 éve jelentkeznek műsorukkal, és én azóta, amikor csak tehetem, ilyenkor ott ülök a rádió mellett. Ígérem, hogy ezután is bekapcsolom a készüléket, és szorgalmas hallgatója leszek műsoruknak. Már csak azért is, mert a jövőben is szeretném tudni, mihez tartsa magát munkája során a Belkereskedelmi Minisztérium. Üdvözlettel és tisztelettel, Juhár Zoltán. Külkereskedelmi miniszterünknek, Veres Péternek egy személyes és nagyon aktuális kérdést tettem föl. Az ő szakmájában világszerte az a szokás, hogy az üzletkötők kis emléktárgyakat ajándékoznak a tárgyalópartnernek, hogy jó indulatra hangolják, vagy nyugaton megvesztegessék őket. A mai gazdasági helyzetben milyen ajándéktárgyal küldi tárgyalni a miniszter a magyar üzletkötőket? Olyan termékekkel szerelném fel, amelyekben bőség van. Markába nyomnék egy magyar bűves kockát, hogy legyen mivel tárgyalás közben eljátszadozzanak. Zsebébe tennék egy almát, hogy legyen min rágódjanak. Végül egy üveg magyar bort, hát ha attól a vevő a magyar termék árát duplán látja. Kamatként olyan magyar vicceket, amelyeket szívesen hallanánk a rádió kabaréban is. Én egyet tudok ajánlani Veres elvtársnak, hogy azokat a vicceket exportálja, amit a minisztertanácsban mondanak egymásnak. Posgai Imre, a Hazafias Népfront főtitkára. Posgai elvtárs, Jövőre választások lesznek nálunk is. Mit venne át az Egyesült Államokbeli elnökválasztási kampányok módszereiből? Az előválasztásokat és a kasszát, hogy időben kiderüljön minden. Ha volnának Magyarországon is televíziós párbajok a képviselőjelöltek között, vajon miről vitatkoznának? Arról, hogy legyenek Rahács és Gugyerák újra a rádió kabaréban. Köszönjük szépen, Posgai elvtárs! A jövő évi választásokon 4 szavazatra már számíthat. Hát azt ígértem, hogy mindenkit meghívtunk. A Kabaré Színháznak ebből a bizonyos ős törzsgárdájából, még azt megelőzem, még én a rádióban voltam, van egy személy, aki már a rádió kabarét művelte. Úgy hívják, hogy Peterdi Pál. Palika, mit hoztál az ünnepi asztalra? Hát, hoztam 15 év évgyűrűit, ráncait. Hol? De ez Kossuth Rádión nem jön olyan jól ki. Hanem helyette elhoztam és elhoznám azokat a már-már klasszikussá vált párosokat, akik a rádiókabaréban 15 év alatt megjelentek. Elsőnek Baktai Ferenc barátom csodálatos párosát, a két Krahácsit, Bercit és Tónit, Agárdi Gábort és Csákányi Lát. Szárbusz, Tónika! Szárbusz, Berci! Hát, te honnét jössz, komár? Én egyenes krahácsbupajtás. Hogy fölköszöntsem a 15 éves rádiókabarét. Még tortát is hoztam, látod? Ahogy dukál. Hát akkor a jó Istenke éltesse, kedves mindnyájukat, még 15-ször 15 évig... Álljon meg a menet! No. Dobd a rükvercet, Tóni! Miféle torta ez, hogy az ördög álljon a bocskorodba? A miféle? A születi is napi torta. Tájszi habbal, 15 gyertyával. Tóni, esküszöm, te mi vagy budjanva? Hát milyen gyertyák ezek itt körös körül? Hát természetesen gyújtó a gyertyák. KLG gyertya a motorja. A Lóvári Vörös Ultimó TS Feles Borsó Brigádja. Gyártya. Kooperációban a dácsiások. Ne vakíts már, Tóni! Békel a dácsiásoknak a mi KLG-t. Hát, mert ők hétvégén égetik a gyertyát. Nem hétvégén, két végén. Nem két végén, hétvégén. Hidd el, pajtás, hogy én mondom jól. Na hát akkor is, komám, egy születésnapi tortára azért mégiscsak viaszgyertyát illet volna. Nem lehetett, te banga. Hát akkor mivel világítunk, ha fázis kiesés van a csóri pusztai részecske gyorsítóval? Kedves közönség, maguk meg cihelődjenek, tisztelettel, mert hogy előadás után mindenki gyűn velem Krahácsba. Hát ezt még hogy érted, Tóni? Hát te nem is tudod, pajtás. Hát a buhópataki Tannhäuser Amblok megvásárolta az egész rádiókabari. A Lóvári Hofi Géza művelődési otthon számít. Mit nem mondasz te, ha van annyi pénz a világon? Add el, pajta. Mióta a csóri pusztai jégő csipkebokor TS zabos bükköny helyett pornó naptárt termel. Pont egy szál se. Na és hunk fog domborítani Krahácsba rádió, kabaré? Hogy hol? Hát a Csóri metró nagyáruház színház termében. Na, hogy körös körül ne vonszoljam magamat. Hát van Krahácsban egy csóri metró nagyáruház. Hogy van-e? 16 emeletes pajtás. Rückspiegel Damján a góri. Felső 8 emelet színházterem, alsó 8 emelet a kíber. Kíber? Az, az, az. A Krahácsi Intézőbizottság elemző részlege. Kíber. Mert már úgy megijedtem, hogy... Te, Tóni, azért nekem itt nem stimmel valami. Hát, ha az a csóri metró, 16 emeletes. Ja. Ebből 8 a színház, 8 meg a kíber. Akkor mit ül áruház az áruház? Még hogy mit ül? Hát a Rückspiegel Damján nagymamuskája, tudod, kinn áll a kapu előtt, egy kis ládikával a nyakába. Cipőperklit tessék! Meg tűzkövet tessék! De hogy te erő semmit se tudsz, Berci? Jaj, komám, hát én nem voltam idehaza. Ja. Nyugat-európai körút a Krahács túrszal. Bála. Hát azért én is hoztam ám ajándékot a rádió kabaré születésnapjára. No. Egy egész zsákkal. Katalán specialitás. Idehaza nem lehet kapni. Ez egyenes Barcelonába úgy jut bizám. Te, mi van abban a zsákban? Mi lenne? Krumpli. Tóni, ide hallgass, meg tudnád nekem ezt magyarázni? Az nánti világban ugye nem volt fejlett mezőgazdaság, de volt rózsaburgonya, ellaburgonya, gülbababurgonya, kifliburgonya. Ma viszont van fejlett mezőgazdaság, és most tűnt el a burgonya. Na, ja, mert kifizetődőbb növényeket termelünk. Takinit, karden, adidas. Jaj, Tóni, fogd már meg a fejed, mert szétpattan, azt elpiszkolja a szönyegpadló. Hát ezek nem zöldségfélék, te! Ezek nyugati divat márkák! Ó, hézag egy szálse pajtás, ezt árulja Csóri pusztán a kis lejtmenti Millicent. Kírta a fólia sátorra, hogy flanc butik. Azóta nem is vetünk, csak aratunk. És tudod, mit ütetett egy másik fólia sátorba a lóvári Johann Sebastian Bach T.S. Michurin brigádja? Bach! Mit te? Szerencse automatákat, félkarú banditákat, egy aranybánya pajtás, azóta dül a pénz abból a fólia sátorból. Hát kérem, ebből is láthatják, mind gazdagodott meg a mi kis Csóró megyénk. Hát a fólia! De bizony, kérges kézzel fogjuk a szerencse szarvát, minden nap kivágjuk mi a nyerő farvát, megnyergelünk minden tippet és tanácsot. Ma már csak mi nyomjuk, de fölfelé Krahácsot. Hát következik az élettársam. Meg kell mondjam, hogy több időt töltöttünk együtt, mint két-két feleségünkkel együttvéve. Olyan hosszú időt töltöttünk együtt, hogy közben le is cseréltük a feleségeinket. És még mindig együtt maradtunk. Szilágyi Gyuriról beszélek, aki nem csak mint szerkesztő kollega, hanem mint szerző is. Azt hiszem, hogy mindenki számára emlékezetes. A versei, jelenetei, sora. Szilágyi Györgyöt elő kell vezetni, rogyant korára való tekintettel. Velem egykorú. 28-asok. Anyas vagy, 28-as, ő is. Úgyhogy rogyant korára való tekintettel egy kísérőt adtam mellé. A betegek, öregek gyámolát, Bajorna Gyernőt, a Szabadföld rovat vezetőjét. Hát ezen a szép születésnapon szívem minden melegével köszöntelek téged, Ernőkém. Ezen a szép születésnapon én is, csak éppen nem tudom, miért kell ehhez nekünk itt a rádiókabaréban találkoznunk. Számítottam rá, hogy megkérdezed. Arról van szó, kaptam egy kérdést Marton Frigyestől. Szó szerint így hangzik, mikor érezte jobban magát, amikor benne volt a kabaréban, vagy amióta nincs már benne. Körmönfont kérdés. Nekem is ez a véleményem. Kérlek, én egy ilyen kérdésre csak akkor tudok válaszolni, ha egy olyan tekintélyes, jó hírnévnek örvendő személyiség intézi hozzám, mint te. Miért éppen én? Nézd, te a kortársam vagy, veled könnyebben szót értek. Frici is kortársad. Neki inkább vagyok a kortársa, mint a portársa. Kezd kínos lenni a dolog. Miért nem például Vitrai Tamást fogadtad föl vallatódul, Vitrai minden megkérdezhetetlen kérdés kérdezője. Nézd, Vitrai nem állna szóba velem. Miért? Én nem vagyok feltaláló. Bár neked elárulom, titokban kísérleteket folytatok egy különleges hajnövesztőszerrel. Kár vesződnöd vele. Már föltalálták. Nézd rám. Tudom, csak hogy az én hajnővesztő szerem hatására a haj nem kifelé, hanem befelé. Magamon már kipróbáltam, nézd meg, itt a fejem közepén teljesen befelé nőtt a hajam. Nem szúrja az agyadat? Akinek van agya, azzal nem lehet kiszúrni. De térjünk vissza Marton Frici kérdéséhez. Csak ugyan, mikor érezted jobban magad? Amikor benne voltál a kabaréban, vagy amióta nem vagy benne? Nézd, őszintén megmondom, amikor benne voltam, mindig szerettem volna kint lenni belőle. Mióta nem vagyok benne... Szeretnél benne lenni? Még álmomban sem. Ezt éppen te mondod, aki egyike vagy a kabaré alapítóinak? Talán nem értettétek meg egymást Martonnal? Nézd, örülök, hogy ezt szóba hoztad. Ünnepélyesen kijelenthetem, Martonnal való barátságom minden ármányos híresztelés ellenére ma is külpolitikai jellegű. Csak nem jegyzékekben érintkeztek egymással. Éppen ellenkezőleg a kettőnk kapcsolata változatlanul töretlen, eltéphetetlen, megbonthatatlan, szilárd, összeforrott és gyümölcsöző. Hát ez gyönyörű. De akkor miért váltál meg a rádiókabarétól? Nézd, egyszerűen azért, mert a kabaréban én már veteránnak számítok. Ugyan, Marton is veterán. Csak hogy kétféle veterán van, Ernőkém. Egyik a Marton, a másik, aki magától megy. Egyébként mióta kivívtam a függetlenségemet, mintha kicseréltek volna. Nézd rám! Arcom visszanyerte eredeti színét, ismét piros posgai, illetve posgás vagyok. Az energiám megduplázódott, hat évvel ezelőtt született egy kislányom. Gyurikám, ezek szerint te nem csak hajnövesztőszerrel szoktál kísérletelni. Őszintén szólva irigyellek, független vagy, okos, szép, virulsz, mint a tévében a rózsa. Nézd, te se panaszkodhatsz, te meg életet adsz az éveknek. Erőt öntesz a nyugdíjasokba. Voltaképpen te vagy az egyetlen közöttünk, Ernő, aki már évtizedekkel ezelőtt gondoltál a jövődre. Ezt meg miből gondolod? Abból, hogy a szabad földet választottad. Hát ami a jövőmet illeti, jó végszót adtál. Persze én is kaptam egy kérdést Marton Fricitől. Azt meg olvasd föl te. Na, lássuk csak. Te jó Isten, hát kérlek, Ez fantasztikus. Engem megüt rögtön a guta. Előbb még olvast föl. Hát ha felolvasom, utána téged is megüt. Lehet csak, hát ez nem igaz. Nem hiszek a szememnek. A kérdés így hangzik. Mit fog csinálni, ha megöregszik és szociális otthonba kerül? Hát ez egy fogas kérdés, illetve fogatlan kérdés. Mit lehet erre válaszolni? Hát én már tudom. Ha megöregszem és szociális otthonba kerülök, egész nap beszélgetni fogok Marton Frigyessel. Remekül válaszolták. Komolyan mondom, nekem közben felment a vérnyomásom az idegességtől. Az enyém meg leesett. Jó lesz, ha lenyelünk egy pirulát a büfében. Van nála gyógyszer? A gyógyszer nélkül ki sem mozdulok hazulról, én már a kommunizmusban élek. Gyurikám, mi köze a gyógyszereknek a kommunizmushoz? Akkor már az egész ország tejjel mézzel folyó kinoin lesz. Nem mész ki rögtön? Nem tudom bejelenteni, bejön utána. Én megszoktam, és kidobnak minden innen. Hát kedves közönség, ha már bejött velem együtt, nem néztem hátra. Szóval mondtam, hogy nagyon sok mindenkit meghívtunk, aki valaha szerepelt a rádiókabaréban. Hát akkor már külön konferálni, itt áll mellettem Jancsó Miklós. Néhány nagyon szívfeszóló kérdést szeretnénk neki föltenni. Az első az, Miklós, milyen érzés céltáblának lenni? Szerencsére a magyar céllövő bajnokok kihaltak, és mindig mellélőnek. Úgyhogy... Van egy rögeszmém, hadd osszam meg önökkel. Nekem az érzésem, hogy egy dolog hiányzik, ami... történelmünkből, és ez összefügg ebben a dologból. Csak egy. Csak egy? De szóval egy valami biztos hiány. Úgy hívják, hogy ronda szó, hogy kontinuitás. Szóval, hogy ugye a mi történelmünk olyan, hogy mindig puff, és akkor tabula rázza, akkor lesöpörjük, és akkor újra kezdés. Azzal kezdődik minden történelmi átalakulásnak, nem? Hogy ledöntik a szobrokat, leverik az utcatáblákat, utána néztem Budapest utcatábláinak. Ugye Párizsban nyugodtan el lehet menni az ember regény élményeiből, Balzacból. Szépen végigmegy Párizson, az utcák, ott találja. Hát menjen valaki végig az Andrássy úton, keres. Egyébként is sugárútnak készült eredet. Arról nem is beszél. Na most nekem az érzésem, hogy van egy ilyen effektus a sajtóban, és a Jancsó is ezek közé tartozik. Akkor... Én nem tudom pontosan, hogy mi ez a kontinuitás. Ha hiány van benne, akkor például egy hiányra én rájöttem. Nem tudom hol, de olvastam, hogy Iránban, vagyis amit úgy hittak régen, hogy Perzsia, érdekes, hogy sincs kontinuitás, igen, Perzsiának hívták. Szóval ebben a Perzsia Iránban él egy család. Egy család 70 éve azzal foglalkozik, hogy hogy kell szobrokat ledönteni. Ezt az atya művelte annak idején, még az első perzsa sah előtt, aki nem azonos volt ezzel, se a papájával, akkor kezdett szobrokat ledönteni. A fia örökölte a mesterséget, azt mondta, hogy ezek amatőrök, akik most csinálják ezt a dolgot, mert nem értenek hozzá szakmailag. Ő már akkor, amikor a szobrot fölállítják, oda megy, hogy tanulmányozza pontosan, hogy a szobrot hogy konstruálták, mert annak megvan a maga forsza technikája. Azt nem lehet csak úgy oda menni, és a tömeg oda jön, és szobrokat döntögetünk. Az egy mesterség. Ez apáról fiúra száll, és még hozzátette, és ha a világ így megy tovább, akkor még az unokámnak is lesz megfelelő mesterség. Van egy kérdésem, megcsináljátok-e a királyi vadászat után az elvtársi vadászatot is? Biztos nem, mert mi lennénk a vadak. ha elválnál Hernádi Gyulától, utána kit kéne elvenni? Minket a Hernádival, sőt, már a harmadik barátunkkal együtt fognak akasztani, az biztos. Na jó, egyet tisztázzunk, hogy annyi pletyka van. Szerelmi háromszög vagy szellemi háromszög, amiben vagytok? Más nyelvek sokkal egyszerűbbek. A szerelem és a szeretet, sőt a szellem is majdnem ugyanazt a kifejezést hordozza. Hát mi nem is annyira magunkat szeretjük, hanem a tisztelt nagy érdeműt szeretjük, mert mi olyasmiket óhajtunk csinálni Kecskeméten is, hogy tele legyen a színház, mert hogy mi szeretjük a közönséget. Az imént megtudtuk a Köpeci elvtárstól, ugye, hogy a spiritus és a szellem között milyen szoros összefüggés van, úgyhogy emelem spiritusomat Jancsó Miklós és társai egészségére. Én tényleg örülök, hogy Jancsó eljött, mert én nem akarok beszállni abba a vitába, ami a televízió és a kritikusok között folyik, de ott egy mondat elhangzott a Sükös szájából, nem tudom, nézték ki a televíziót, hogy azért Jancsó Miklós az a figura, akinek a nevét Bartók után elsőnek ismertem el a világ. És azért ez nem akármi, és én örülök, hogy itt volt ma köztünk. Kedves közönség, most két alapítottak következik. Meg kell mondjam, hogy amikor elkezdték a pályát, akkor még szőkék, kékszeműek voltak, 50 centivel magasabbak. Az esük ugyanannyi volt, mint most. Én csak az elsőt jelentem be, majd az első bejelenti a másodikat. Tehát következik az első, Sós András. Kedves hallgatóim, kedves közönségünk, szeretettel üdvözlöm Önöket. Talán még emlékeznek a Rádió Kabaré Kicsoda-Micsoda műsorára, amely paródiája volt a televízió Kicsoda-Micsoda műsorának. Ősz Ferivel találtuk ki annak idején, és a játékszabályok a következők. Partnereimre való tekintettel úgy játsszuk, hogy előre megmondom nekik, mit adok fel rejtvényként. A mai ünnepi alkalomra egy versenyző jelentkezett, aki közül titkos sorsolással kiválasztottam a szerencsés résztvevőt, Mikes Györgyöt. Szerbusz, Gyuri, azt hiszem, én is üdvözölhetlek, ha közönség ilyen szeretettel üdvözölt. Remélem, emlékszel arra a játékra, amit ketten játszottunk. Persze, hogy emlékszem. Te voltál a Lujza, én meg a Jenő. A memóriám még kitűnő. Ide figyelj, Jenő, illetve Mikes. Én már elmondtam a közönségnek, hogy kicsuda, micsodát fogunk játszani. Én feladok egy kérdést, neked pedig ki kell találnod, hogy mire gondoltam. Hova megy? Hogy hova megyek? Megyek, s feljúgom Rózsa Gyurit. Van telefonod? Nem sokára lesz, 5 perc adtam be a kérelmemet. Optimista ember. Hát ez egészen más játék. Mondd, te hülye vagy? Elme baj? Nok. Figyelj, a mi játékunk alapszabálya, előre megbeszéljük, hogy mit adok fel, és csak igennel és nemmel lehet válaszolni. Nem. Mi az, hogy nem? Te mondtad, csak igennel vagy nemmel lehet válaszolni. De én még nem kérdeztem. Fel fogok adni neked egy kérdést, és te ki fogod találni, hogy mire gondoltam. Nem vállalom, nagyon nehéz. Te találd ki, hogy én mire gondolok. Én már kitaláltam, arra gondolsz, hogy nem fogom kitalálni. Nyertél, mennyivel tartozom? Ez olyan játék, amelyik nem pénzbe megy. Akkor nem vállalom. De könnyű, előre megbeszéljük, hogy mit adok fel neked, csak a közönségnek nem szabad tudnia róla. A közönség mindig mindent előre tud. Azt is tudja, hogy lesznek még áremelések. Így van? gondolkodni kell. Te nekem ne csinálj programot. Hát legalább próbáld meg. Jó, tudom. Azt kell kérdezni, hogy személy, tár, fogalom? Na látod, nem is vagy te olyan hülye. Kikérem magamnak. Mit kérsz ki? Nekem nem mondd azt, hogy na látod. Van egy ötletem. Add fel azt, hogy rádiókabaré. Látod, ez egy jó ötlet. Az alkalomnak is megfelel. Szemét? Nem. Pál? Nem. Fogalom? Igen. Akkor kitaláltam rádiókabaré. A Mária áldjon meg, ez így nem megy. Tegyél fel kérdéseket, és logikával juss el a megfejtéshez. Különben a közönség azt hiszi, hogy csalunk. Rendben van. Az emberek szeretik? Igen. Megvan pénz. Az emberek nem csak a pénzt szeretik, mást is szeretnek. Megvan, még több pénz. Mondom, hogy ne akard azonnal kitalálni, kérdezz. Politizál? Igen. Évente kétszer hallható? Nem. Többször? Többször. Akkor nem az országgyűlés, ugye? Na kérdezz tovább. 70 percig tart? Igen. Új cipő. Mondtam már, hogy ne találgass. Mond bátor? Igen. Ulan bátor? Nem, Celldömölk. Hogy a Celldömölk? Az is egy város. Mindenbe beleszól? Igen. Megvan, szakszervezeti bizalmi. Te borjú pörkölt, hát az nem egy fogalom. Mi? Az nem... egy személy. Neked, nekem fogalom. Na kérdezz. Hogy vagy? Köszönöm jól, de a tárgyra kérdezzél. Az, amiről most beszélgetünk, erotikus? Igen, előfordul. Disznó. Kikérem magamnak? Nem neked mondtam, hanem kérdezem. Ja, hogy disznókodik-e? Néha vannak benne pikáns viccek. És ezek mindig elsülnek? Hát ez kortól függ. Van, amikor egy pikáns vicc kétszer vagy háromszor is elsül. Persze van, akinél csak egyszer. Hetente? Nem, havon. Nem, havonta. Mikor? Minden hónap első hétfőjén. Akkor megvan. Rádiókabaré. Gratulálok, kitaláltad, rádiókabaré. Olyan vendéget hívok a mikrofon elé, akit személyében és műfajában állandóan napirenden tartottunk. Sőt, pontosabban, le se fáltunk róla egy pillanatra sem. Sok hálás poént is köszönhetünk neki. Albert Flórián. Mondd, Flóri, te, aki ennyi időt töltöttél labdarúgással, és ennyi órát a mi mikrofonunk előtt, és a mi műfajunk áldozataként, milyen következtetéseket vontál le a kabaré és a labdarúgás rokonvonásairól? Hasonlítanak-e egymásra? Hát érzésem szerint nagyon sok a hasonlóság. A jó kabaré pont úgy, mint a jó foci, a legnépszerűbb szórakoztatás. A kabaréban, épp úgy, mint a fociban, provokálni kell. Pontosan visszaadni a kényszerítőt, élesen, nyesetten lőni, és értékesíteni az ittszereket. Ügyesen kihasználni az ellenfél hibáit, néha napján megetetni a bírót, ha lehet, és mindig a közönségnek játszani. Ja, és el ne felejtsem, Mikikém, ami a legfontosabb. Ha nem adják meg a gólt, a kabaréban nem lehet csípőretett kézzel reklamálni, mert elveszik a mikrofont. Erről a csípőre tevős szokásodról sok szóbeszéd járt annak idején, állítólag valami sérülésed is származott ebből. Ez napi rendem volt, ez a sérülésem, ugyanis hát a tradiszurkolók részéről elsősorban aggódtak a testi épségem miatt, ugyanis azt mondották, amikor véletlenül készakarva a csípőre tettem a kezem, és ettől kisebesedett az oldalam. Folytatódik ez a családi hagyomány? Hát nézd, amikor a fiam született, a rossz nyelvek szerint azért kellett a feleségemnek császárral szülnie, mert ő is csípőretett kézzel jött a világra. Mondd, Flóri, jubileumra hívtunk. A jubileum alkalmából van-e valami tanácsod a számunkra? Hát talán a legjobb tanács, nem hiszem, hogy olyan könnyű megfogadni, de ismerve, a kabaré képességeit sok gólt kell lőni. És ugyanakkor vigyázzatok arra, amire nekem is nagyon vigyáznom kellett. Mégpedig? Soha ki ne hálítsanak benneteket. Tabi László következő vendégünk. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, mondandómat szokásomtól eltérően egy régi viccel kezdem. A vicc az egyszeri házaspárról szól, pontosabban egyszeri Gyuláról, aki mellékesen szólva Y-nal írja a nevét, és nejéről egyszeri Gyuláné született Etelkáról. Egyszeriek 35 éve házasok, Gyula már 60 éves is elmúlt, Etelka sem sokkal fiatalabb, ennek ellenére most 2 éve annyira fellelkesítette őket a TV szilveszteri műsora, hogy egy intim és mámoros éjszakát töltöttek együtt, igaz, hogy Etelka erélyes kezdeményezésére. Másnap reggel az asszony megfogadtatta Gyulával, hogy a jövőben minden szilveszterkor megismétlik ezt a pompás és méltán népszerű időtöltést. Teltek a hónapok, eljött a tavasz, a nyár, az ősz és a tél a már megszokott sorrendben, és eljött a december, s vele a legutóbbi szilveszter is. Egyszerűek megnézték a TV műsorát, aztán Gyula pizsamát öltött, lefeküdt, és éppen az oldalára akart fordulni, hogy aludjék, amikor Etelka megrázta a vállát. Gyula, szilveszter van! És Gyula feljajdult. Már megint? Miért mondtam el ezt a viccet? Mert amikor a Rádió Kabaré szerkesztősége telefonált, hogy jelenjek meg itt, a szívemhez kaptam. Már megint szilveszter van? Én ugyanis a szilveszteri kabaréra vagyok profilírozva, mert nyugdíjas lévén csak évi 5 percet dolgozhatok. Amikor aztán kiderült, hogy nincs szilveszter, ellenben jubileum van, gondoltam, eljövök, nyilván nagy banket lesz, a lakomára ugyan nem hívtak meg, de valamelyik kisebb helyiségben kapok kakaót kaláccsal, ez jár a nyugdíjasoknak, ez is jobb, mint a semmi. Ideérve tudtam meg, hogy nem banket, hanem műsor lesz. Mégsem jöttem zavarba, mert minden rosszra el vagyok készülve. Ünnepi frázisok helyett ugyanis személyi kompjúteremmel, melyet a nyakamon hordok, elkészítettem a Rádió Kabaré 15 évének statisztikáját, és most felolvasom, mert tudom, hogy hazánk népe semmit sem kedvel jobban, mint a statisztikát. Gondjainkban a számok áradata mindig jó leső vigaszt nyújt. Tehát a nyári szüneteket leszámítva 15 év alatt 150 kabaré műsor hangzott el, s mert mindegyiket megismételték, az összesen 300. Egy műsor 70 percig tart, ilyen formán a rádió kabaré eddig 21 ezer percnyi vigalommal szolgált, de még hatásosabb a dolog, ha másodpercekre számoljuk át, mely esetben ez a szám 1.260.000. Azért ez már mégis csak valami, ugye? Egy-egy műsorban átlagosan 82 ötlet hangzott el, 15 év alatt ez összesen 12.300 ötlet. Ebből eredeti és jó volt 9, régi, de jó volt 122.200, a többi vagy ilyen volt, vagy olyan. Roppant érdekes képet mutat a statisztika, ami a kabaré hatásáról készült. A 150 műsort személyesen vagy rádión végighallgatta 826.650.295 ember. Ezeknek 8%-a mosolygott, 9%-a derült, 12%-a vihogott, 20%-a nevetett, 71%-a röhögött, ez összesen 186%, ami világrekord. Érdekes a kritikák statisztikája is. A különböző lapokban megjelent összesen 206 kritika. Gyengéden elmarasztaló volt ebből 31%, válveregetőn elismerő 27%, szigorúan lesújtó 25%, 13 lelkesen dicsérte, és valamennyi megállapította, hogy az előző műsor jobb volt. És végül a legfontosabb. A rádió kabaré 15 év alatt pellengére állított 8605 fonákságot, közéleti visszásságot, kinevetni való ostobaságot. Ezekből a humoros, szatirikus bírálat hatására megszűnt egy se. Most pedig ezt a papírlapot elteszem, és a 30 éves jubileumon, amikor még 90 éves sem leszek, eljövök és felolvasom a számok kétszeresét. Addig szíveskedjenek türelemmel lenni. Egy érdekességet szeretnék most az önök tudomására hozni. Az Omega együttesnek az első rádió felvétele a Rádió Kabaré Színházban történt. Hát ugye azóta boldogultak nélkülünk is. Benkő László. Most ez az első rádió felvétel, amiről itt említést tettem, az egy szilveszteri műsor volt. Én este színházban voltam, és színház előadás után bemegyek a stúdióba, ahol ott ül már akkor ilyen évfél körül a zenekar, és a következő látvány fogadott. Akkor még a Presser úr tagja volt az együttesnek, ül egy hangszer elő, zongora előtt, és eszelősen súlykolja az akkordokat a gitárosokba, és atya úristen, nem akar sikerülni. Most mondd meg őszintén, Laci, nem ismertétek ti a Kottát? Hát a Kottát ismertük, de a Vujicsicsot nem. És aztán a probléma körülbelül ez lehetett, mert a szerző megígérte, hogy a rádió felvétel idejére a pontos Kottát leadja nekünk. Na most időközben az történt, hogy felült a Borsod Expressre, és elindult Miskolc irányába, és az étkező kocsiban komponált. Mi meg vártunk a rádió stúdióban, hogy majd a kész anyagot megkapjuk. Már éppen készülöttünk hazafelé, éjfél lehetett, amikor azt mondtuk, hogy na ebből nem lesz már semmi, és nagyon szomorúak voltunk, hogy nem szerepelhetünk. Tényleg ez volt az első rádió felvétel. Egyszer csöng a telefon, és a portáról hívnak bennünket, hogy egy mozdonyvezető áll. A portánál kezében kottákkal, és velünk szeretne diskurálni. Erre kirohantunk, mire a mozdonyvezető közölte, hogy valami Mujicsics, vagy Juicsics, vagy nem tudja kicsoda, a vonaton a kezében nyomott néhány papírt, azt hozta el, most érkezett Miskolcról. Na akkor neki kezdtünk silabizálni a kottákat, na most szám szerint a hangjegyek mind megvoltak, csak nem a helyükön. Mert ahogy rázott a vonat, úgy följebb írta, lejjebb írta. Ezt azt hiszem, akkor reggel 5-ig silabizáltuk, míg végül is aztán lett belőle egy zenekari mű, vagy ez a Hungaro Beat, amit bemutattunk. Azóta is egyébként eszembe jut valahányszor valami új zenei stílus készülődik, vagy születik, hogy azt hiszem először minden ilyen új stílust a kabaréba kéne bemutatni, mert először jó kiröhögjük magunkat, aztán idővel komolyra vesszük. Mit hoztál ide a születésnapra nekünk? Ebből az alkalomból, tényleg a mai nagy ünnep alkalmából egy nagyszabású ének és zenekari, omega zenekari művet készítettünk, aminek az a címe, hogy Köszöntő. Köszöntő! 15 éves srácnak nő már a bajsza, 15 éves lónak nem megy a hajsza, 15 éves lánynak nő már a keble, 15 éves legény, de neki menne. 15 éves kabaré, éljél sokáig, szakálas vicceid ne érjenek a bokád. Kedves közönségünk, ennek a műsorsorozatnak a folyamán megidézzük azokat a nagy figurákat, amelyek az elmúlt 15 évben az önök tetszését megnyerték. Most egy olyan párost idézünk, akiket nagyon régen hallottunk. Komlós János volt a szerzője annak idején, Jenő és Lujza, Sota Irén, Major Tamás. Jenő, Jenő, kezdhetsz vetkőzni. Lujza, miért kezdjek vetkőzni? Azt írja az újság, hogy a naturisták zöld utat kaptak, zárt körbe már szabad vetkőzni. Vetkőz, Jenő. Ha a naturistáknak szabad abátszalókon, neked is szabad idehaza. Tudod mit, Lujza? Én megvárom, míg köteleződé teszem. Mondd, Jenő, a Nyilas és a Szokola is mesztelenül futballozott a norvégok ellen. Lujza! Miért focisztak volna mesztelenül? Nyilasi és Szokolai nem naturisták. Dehogy is nem, Jenő. Hogy? Ahogy megérkeztek Ausztriából, a szövetségi kapitány első szava is az volt hozzá. Micsoda? Naturisták, vetkőzzetek! Hát ne vetkőzöl, Jenő! Lujza! Folyton bolondságon jár az eszed. Pedig vannak nagyszerű dolgok is, például, hogy a régi magyar világmárkák újra felvehetik a régi nevüket. A Zserbó, a Tinoin, a Köstlin. A Köstlin az micsoda? Keks és ostyagyár. Látod, Jenő, most már értem, miért nem vetkőzöl. Hogy? Hiszen már a szexet is keksznek mondod. Jenő, lehet, hogy akkor a Szépművészeti Múzeumot is Garas Klára műintézetnek fogják nevezni. Lujza, miért neveznék a Szépművészeti Múzeumot Garas Klára műintézetnek? Azt írja az újság, hogy Garas Klárát érdemei elismerésével nyugdíjazták. Jenő, hogyan ismerhették el Garas Klára érdemeit? Tudom is én, Lujza. Talán kapott egy szép címet. Ő lett a Városligeti Madonna. De az is lehet, hogy a Szépművészeti Múzeumból kóglépáját csinálnak. Látom, ez nem is lenne rossz megoldás. Kinek jutna eszébe tekebábokat lopni? Lujza, honnét veszed, hogy a Szépművészeti Múzeumból kóglépáját csinálnak? Ez most úgy a levegőben van. Azt írja az újság, hogy a Hungária fürdőből például színházat csinálnak. Mondd, Jenő, lehet, hogy majd az új nemzetiben járunk tussolni? Lehet, Lujza. Bár engem már a régi nemzeti egy-két előadása is, amit az a Major Tamás rendezett, hideg zuhanyként ért. Mondd, Jenő, lehetséges, hogy már megint vannak női sztálnovisták? Hogy érted ezt, Lujza? Azt írja az újság, hogy Fórián Éva 386 körrel nyert meg egy versenyt. Na és? Jenő, én utána néztem. A leghosszabb futóverseny távja is csak 25 kör. Akkor hogyan nyerhetett Fórián Éva 386 körrel? Lujza, Fórián Éva nem fut, hanem lő. Rohantűzér! Fórián Éva körei egyébként a céltáblát jelentik. Karika, érted? Gyűrű, ring. Boxolni is tud. Hát ez az óriás, nem sokára szállodát is neveznek el a Fórián Éváról. Hogy? Azt írja az újság, hogy a Békeszálló új neve Hotel Ring lesz. Látod, Lujza, ez nagyon furcsa dolog. Miért kell egy pesti szállót a Lenin körúton úgy nevezni ring? Nincs igazad, Jenő. Ez egy nagyon szép szimbólum. Lujza, miért lenne szép szimbólum? Mert azt fejezi ki, hogy a szocializmus bölcsője nálunk a Lenin körúton ring. Lujza, tudod mit? Inkább vetkőzöm. Egy fiatal parodista következik. Előfordult már a Rádió Kabaré Színházában, hosszú ide nem szerepelt. Ő most egy közvetítést fog adni nekünk, hogy néz ki a világ ezen a gyönyörű, szép 15 éves jubileumon. Mivel foglalkozik? Böröcki József. Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, 15 éves a Rádió Kabaré. Erről a rendkívül eseményről nem csak itthon, kis hazánkban emlékeznek meg szeretettel és jó szívvel, a nevetést, vidámságot kedvelők, hanem szinte a világ valamennyi országának híradásaiban részletesen megemlékeznek-e szerény jubileumról. És ennek azért is örülhetünk szívből, mert ezáltal is kiszoríthatunk jó néhány rossz hírt. Milyennek találják kabarénkat külföldön, íme néhány vélemény. Radio BBC London. Ladies and gentlemen, the Peck's time blue from a give mind, the sick back tuff tuff at Holland and blah blah blah. One man a goat means to go, Mr. McApple in Los Angeles, Mr. Ronald Reagan is not fair with the Olympic game. To wind a seat, you will be gone flying in this country, then South Africa, a Bartley, comparison of bikes, tip, people of hills. A woman got nine, but to this day, were built Lagan, Yorkshire and Berkshire and online, seaside, offside, and Ukerside. You got nine, ladies. Thank you very much. Budapest, Yesterday, today morning, it paid Stanton the 15 years old cabaret, the very, very big cabaret in the world. And the congratulations from the Mr. Woody Allen today, a backstein of the good mind. This and what is this? This MacTeeser's Hoose. And what is this? This is a somebody's here and back. Tone. And Mr. What is this? This is a bus. And Mr. Martin is a boss. Yes, yes, yes, man. Mr. Frederick Martin and President Janusz Kadar make the very, very good cabaret in the communist cabaret in the East Bloc. This is true. This fantastic little nice man, Mr. Vitrai, hello, Tamás, Mr. Vitrai. Oh, no, Dezső, not Dezső, oh, Tamás, yes, I get line, Mr. Koperdo, Sir Koperdo Dezső, is that? No, Dezső, Istanbul Dezső, no. No, only the new star is the football Mr. Martin Esterházy, and this is a cabaret. Já neslím, hodil jsem a tam, já mě leda nikam nechvátám, ač právě nemám měněc, tušíš se nara mnou, díku nakloní, záchy nakloní, proč mě přištipní, přehýřejí, a vyjen duch námedy vážný, no, ano, horáky, a trudně patrlo počistky, já jich no, hodím já. Budapest, maďarský kabaret reprezentant Guderákom Lajušomá a Elipsilonom Ňomia Kraháčot. Blažej doktor Inkát v Népstadionu. Na Súre veľká talentovári Andrášom Kernová Šopánka a Törpevári robota v báne a fiúka báňa Bondolgoz. Kuda Frisch Mayer kezdett, kit érdekel? Halló Weiner lakás, halló Belvárosom, a baromi ronda norvég teflonoká. Halló Vasedén, nyemám, hanyol Werner elvtárs, nyemám, tak kivehető ajtón nyemecki turmixova masína. Józsi, hol vagy a Branka, Józsefem, Sasom, en ási humorom fesztiváli, davá, reprezentári Györgyöm, a Márkosom, a Nádosom. Izzad a lábam, ét a tényállás. Tak, tak, a pisivá, kakigá, húgyos Józsi vagy. Nemám pamut gzokni, nemám. Eto tényállás, a poénom Palicskova Peterdiva, a Sándorom Novabácki, a Vélka Csena Rádió Kabaréva, Selmecová a Sinková. Röhög az ország. Mikrofonám a Szepesi, jönnek a csehszlovákok. Jönnek a csehszlovákok, nyisto szalámi. Nyisto Buznyákovi. A pospisíjén a buli amerikáni hokejovi, puckozsi zivinyi názovádi, uvoldoványi, csehszlovénszki, buperník, zapátka, az anyád. Děkujem, pekně, nachledanou. Madame, mademoiselle, monsieur, le rangé 23 à Cours-en-Berlin, dont j'ai marvé le partout, tortons sur la revue, rue mon jeu Saint-Pan. Alors, donc, monsieur de Washington, petit Madeleine, Jean Valjean, monsieur David Douglas, à l'orangé Saint-Là, que leur couscous de pendule à Bernard Buffet. Oui, à l'orangé Saint-Là, bon. Budapest. Le cabaret de la radio hongroise, Kenza, monsieur Frédéric Martin, avec ses collaborateurs d'habitude, pour vous toujours rire. Alors, je suis du cabaret à Frédéric Martin, que ses amis, beaucoup de succès et bonne chance. Monsieur Teddy Farkashazi, Mitty Girard, Odichi, Viac, lexicon Hahaha, Nevette, lexicon monsieur Georges Timard, et la monsieur Miklo Kaposhi, la sympa de Karinti, à la Yenne Louisa, la Irtaneb Sabatchok, comme ci, comme ça. Et la magnétique Robert Coltaï, la Schmar de Family, Choka Chalad. Oui, Choka Chalad, Chochi, oui, oui, madame et monsieur, Chochi, le rendez-vous, la Helte Sparze, la au revoir. Meine Damen und Herren, und jetzt die deutsche Rundfunk brachte Nachrichten. Der tschechoslowakische Außenhandelminister Bohumil Staša wurde heute von indischen Ministerpräsident Frau Indira Gandhi empfangen. USA, Libanon in Israel zu meinem Kindesitten. Budapest, meine Damen und Herren, heute in der weltberühmte ungarischen Radio Kabarett 15 Jahre alt geworden ist und wir begrüßen den Direktor und Diktator Friedrich Martin. Und die ganze blöde Mannschaft, ja, und noch dazu den neue Generation, den Degeneration mit den Orschewen-Vergeleschen Stefan Verebes. Ja, der ungarischen Stefan Derebes und die, dazu kommt der psychologisch, der German psychologisch, der größte Psychologe, Herr Autbauer und Franz Schlitzenberg. Ja. Und, jawohl, meine Damen und Herren, die Porzellan, wir gratulieren in großen Festspielen und Tunjog Matolcs und Abad Salog, wohin kommt immer der Radio Kabarett dazu. Die ungarischen Salami und die Radio Kabarett ist sehr populär. Herr Moldova mit dem Kossuth-Preis sagt immer zum Minister, der Kurva anjadert. Ja. Meine Damen und Herren, und noch eine Frage, dass, wie viele Jahre alt bist du, Hanja Schwalt? Das im Antwort ist dann 28, Huston Jolscher, das sagt immer den Georg Siladi. Und also die ganze Kabarett ist eine großartige Sache. Noch eine Losung, so ist das Leben. Und Bahn soll die wohl hart vor Gott ihn geben. Говорит Москва. Я остаюсь с тобою, Алёшка, Серёжка, Кишёшка. Алёша идёт в кино. Алёша апья кочегалом. Казан фьёте, габюлька резнет ебать. Вот вот так вот и с ним редке. Нежте, вот если учесте, о ком мы варьете стя. Нёпке Бьюдапест. Венгрия, кабаре, иншкяля метро, нове шкяля метро. Кошку и мишку, бабочки и мамочки. Товарищ Мартин, иди сюда. Прекрасная Габари, Венгрия, социалистическая юмора, куда в Венгрии люди очень много регни и только очень мало работать. Да-да, что это проблема? Не ангора проблема. И что это карандаш, пеликан карандаш. Галина Гурегая, Наталья Пинская, Чичия Бабая, Мамашо Кашо Маш. Внимание, человеки! Галгашум габари, а габари очень хорошо. И шкалогопы, и гумкопы, антифашистки. Никто не отсутствует Владивосток, Севосток. Kedves közönségünk, hadd mondjak a következő szereplő előtt valamit, hogy a fiatalokkal kapcsolatban szokták azt mondani, ugye, rám, hogy ezek a Martonistálló tagjai. No, a Martonistállónak egy nagyon szép, nagyon, már nem szép, mondjuk, de egy okos paripája következik, aki nosztalgiázni fog. Vereves István. Kedves hallgató, kedves közönség! Én, mint a 15 éves Rádió Kabaré Társulat egyik megtisztelt tagja, nem mulaszthatom el az emlékezést mindazokra, akiknek immár méltatlan utódjául szolgálhatok szerencsémre. Még előbb hadd jegyezzem meg, hogy ők azok többnyire, akiktől volt és van mit tanulni, akik nélkül ez a 15 év nem lenne olyan, amilyen volt, és akik rangot adtak mindazoknak, akik műfajunkon belül élvezhették az önök szeretetét, érdeklődését. Most tehát fogadják szeretettel a rádiókabarék nagy sikerrel és hatalmas szakmai tudással bíró régebbi konferenciáját, Rátonyi Róbertet. Kedves közönség, kedves Pista, bár nincs nálam lista, hogy soroljam csendben az érveket menten, mit is változtatott a kabaré a renden. De egy verset azért lekentem, s ideálok mégis, mint letűnt régi fét is, hogy azért álljak itt én is. De ebből elég is. S bár nem jöttem hamar én a rádió kabarén, mióta röhögnek, én is részese vagyok mindeme köröknek. Ám bár a stílus sok-sok éve pörgött, azzal, hogy a verset blazírtan megírtam, remélem nem sértem Szilágyi Györgyöt. S noha nem lepett be moha, bár régebbi korokban morogtam, bizony Pista, vitait nyista, e műfaj velem is művelődött, mert tudd meg, én vagyok a te őselődöd. Hát hiszen tulajdonképpen éppen ez az. Igen, ez az a forma, amit én kamaszként annyira szerettem, és nagyon megtisztelő, hogy most éppen én állhatok ide köszönteni téged a mikrofonhoz. Hát kérlek, én is köszönöm, hogy meghívtatok, mert ha valakinek, akkor nekem különösen jelentős ez a másfél évtized. Hát ezt örömmel hallom. Miért jelentős? Azért kérlek, mert pont 15 éve, hogy nem szerepelek a rádió kabaréban. Hát azért elszórva azért szerepel. Hát elszórva igen. Ő körülbelül annyira elszórnak, mint az olimpiákat. Én is 4 évente nevezhetek. Aztán várom, hogy mi lesz. De mint a melléket ábra mutatja, nekem speciál most összejött. Őszintén mondom, hogy én magam nagyon szívesen venném, ha sokkal gyakrabban jönnél közé. Igen? Igen. Akkor mondd meg a Marton Frigyesnek. Azt hiszem, hogy ez fölösleges. Hát hiszen Marton is, de főleg a nagy közönség, amely majdnem akkora nagy hatalom, mint maga Marton. Na hát az túlzás. Szóval jól emlékszik arra a korszakra, amikor is te voltál a műsorok szóvivője. De bocsáss, megkezdjük, mert én nem szóvivő voltam. Hanem? Konferencié. Hát igen, akkor így mondták, de egyébként mi a különbség? Mi a különbség? Uh-huh. Hát ide figyelj, hajolj meg szépen. Tessék, meghajolok. Igen. Figyeltel a közönséget? Igen, figyeltem. Igen? Igen. Akkor most figyelj. Most meghajolok én. Most is figyeltem a közönség? Igen, most is figyeltem. Hát ez a különbség a szóvivő és a konferencié között. Jó, hát azért valljuk be, hát neked azért van 20 év előnye. Te nagyon tévedsz, nekem már 20 évvel ezelőtt is ugyanígy tapsoltak. Tudom, igaz az igaz, de hát akkor mégis kérlek, világosítsd meg nekem, hogy értelemszerűen mi a különbség konferencié és szóvivő között. Hát kérlek szépen. Az idegen szavak szótárában konferencié címszó alatt ez áll. Olyan személy, aki szórakoztató műsor számai között összekötő szöveget mond, esetleg külön számként szellemes, csípkelődő csevegést tart. És a szóvivő meghatározása? A szóvivő meghatározása a magyar értelmező szótárban szóvivő az a személy, aki valamely hatóság, intézmény, testület képviseletében nyilatkozni jogosult. Akkor végül is mi a különbség konferencié és szóvivő között? Mi? Hát annyi, mint a Kellér Dezső és a Jerzy Urbán között. Bocsáss meg, ezek szerint nincs különbség. Miért? Na, mind a kettő kopasz és nagyfülű. Nézd, ez viccnek jó, de érvnek ne haragudj, gyenge. Hát akkor... Szerintem az a különbség a szóvivő és a konferencié között, hogy én a saját szövegem mondom, de pedig mindig, hát nálam, de más írásait mondtad. Igen. És de az én időmben mindenki azt csinálta, amihez értett. Bocsáss meg, hát egy másik ember gondolatait közölted, nem? Ez a dolgom. Színésznek ez a dolga. És én ugye színész vagyok, ugye? Te pedig ugye... Szóvivő! Talán mégsem ez az oka. Te magad azóta is sokat írsz, újságot is, színdarabot is, lásd, Misszarizóna, ugye? Hogy lehet, hogy nem a saját szövegedet mondtad annak idején? Hát végül is volt mondani valód? Volt. Na, le tudtad volna írni? Le. Hát akkor miért nem azt mondtad? Hát nézd, ha én akkoriban azt mondom, amit még leírni sem mertem, akkor most még 4 évenként sem léphetnék fel a rádió kabaréban. Nézd, drága Püstukám, azok teljesen más idők voltak. Hát engem nagyon érdekel, hogy mennyiben. Mondjuk, például a te idődben kimondhattad-e egy politikus nevét? Módjával, persze attól függött, ugye, hogy melyik politikusról volt szó, ugye? Hát nem tudom, hát te kire emlékszel mondjuk politikusra, akit annak idején hát megfricskáztál? Megfricskáztam a nevet. Kérlek, ha én már szóltam valakiről, azt nem azt meggyomroztam, én nem megfricskáztam. Na, tessék, kit például? Kit gyomroztál meg? Hát például, képzeled. A Trumant. Azt nem kiméltem, azt nem. Vagy a Dulles-t. Nála se ismertem irgalmat. Nem. Sőt, egyszer nekimentem a Churchillnek. Ha én egyszer megkaptam az utasítást, és valakit kipécéztek nekem, az megnézhette magát. Beszéljünk a későbbi, a 60-as évek elejéről. Mondjuk, amikor már szabadabbá vált a légkör. Mondjuk például 60 és 65 között elhangozhatott például a Kádár neve egy kabaréban? Na mi az volt? Nem. Miért hangozhatott volna? Igen. Persze. Hát egyszer például elmondtam a rádióban, hogy kispórolta a sóletból a Gerslit. Kicsoda? A Kádár? Igen, a Kádár a Klauzáltéri vendéglős. Látom, így nem megyünk előre. Nézzük meg, hogy mik voltak a sláger témák akkoriban. Hát kezdően először is hát a magyar labdarúgás. Ez akkor még téma volt Magyarországon? Hát persze, mi az? Jaj, tudod, mekkora téma volt? Szittuk például az Albert Florian. Tudod, mindig csípőre rakta a kezét, tudod? Istenem, ma volna egy futballistánk, aki legalább úgy csípőre tudná tenni a kezét. Na látom, még visszasírjátok őket. Nekem mondod, eltelik 40-50 év, és lassan rádöbbenünk, milyen jó focista a Törőcsik meg az Eszterházi. Nem kell hozzá már, csak hogy évtizedekig ne lépjenek pályára. Na, aztán mondjuk ki volt még célpont? Hát kezdően a kulturális életből volt valaki, akit mindig kipécéztünk, mert tudod, olyan ultramoderneket rendezett mindig a színházába, tudod? Az illető neve? Kazimír Károly. Ultramoderneket? Hát szerintem a tália olyanokat játszik, hogy Bal négyes Páholy, Miss Arizona, Jóból is megárt a kevés című, Bohózat revű. Most. De ebben 20 év kemény munkája van. A Kazimírnak. Ne arra, hogy sokat bántottad Kazimírt? Sokat. Sokat. Megbosszulta? De megán. Hogyan? Leszerződtetett a színházában. Jó Isten, lehet, hogy egyszer még nekem a Jancsó Miklós lesz az igazgató? Hát ha úgy lesz, akkor rondább öregséged lesz mindenkem. Na, nézzük, mi volt téma még? Hát kérlek, mondom, a lettünk témákat, itt föl is írtam magamnak, patyola, konfekció, borravaló, orkánkabát, huligán, rock'n'roll, Coca-Cola. Coca-Cola? Az, Coca-Cola. Az 10 kemény évig átkoztam. Meg is lett az eredménye. Tavaly Moszkvában láttam a Gorki utcában az egyik házon, ahol hatalmas ciril betűkkel hirdették. Amit egyszer én elátkoztam, az maradt. Lassan kezdek rájönni, hogy mégis mi a különbség a konferencia és a szóvivő között. Lájuk. Én 7,5 éve csupa olyanról beszélek, hogy világválság, olajárak, drágulás, infláció, gazdasági rugalmatlanság, vállalkozás. Szóval, vagyis mindaz a téma, ami jogtányit sem változik. Tehát akkor azt hiszem, a szóvivő a maradandóról beszél, a konferencia pedig szép lassan elabul, nem? Nézd, lehet, hogy igazad van, csak egyre vagyok kíváncsi. Hogy 15 év múlva, amikor majd megünnepeljük a rádiókabaré 30 éves évfordulóját, hogy akkor erről én itt kivel fogok vitatkozni. engedjék meg, hogy most ennek a háznak, hogy is mondjam, szóval csípőn felüli házigazdát, ugye azt tudják, hogy alul a skáláé, csípőn felül a mávé. Szóval Pulajártásot is meghívtuk ide. Pulajártás nem tud jönni, viszont küldött egy szóvivőt, ennek a háznak többek között a gazdáját, a MÁV vezérigazgatóját, dr. Bajusz Rezsőt.